dragoste. Tot ce iubesc sunt doi ochi vezi, sunt tot ce am mai sunt pe lume. Iar dacă vrei, eu îți voi da sufletul și dragoste. Vreau să spun acum că sunt foarte fericit. Mă simt un băiat apreciat, foarte iubit. Cândva ai fost geloasă, poate eu te-am neglijat. Și Dumnezeu mai greșește și el e tot bărbat. Iubesc ochii tăi, iubesc tot ce-ți aparține. Să știi că sunt în stare să-mi dau viața pentru tine. O rană în piept ți-am făcut, sunt vinovat. Apreciez acum că ai uitat și m-ai iertat. Tot ce iubesc sunt doi ochi vezi, sunt tot ce am mai sunt pe lume. Iar dacă vrei, eu îți voi da sufletul și dragoste. Niciodată cândva să ne despărțim. Am greșit, știu bine, am fost